Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Srebro dla polskich skoczków narciarskich w Wiśle, dziś konkurs indywidualny. Inicjatywa Polska zaprasza siły progresywne do debaty o programie dla samorządów. Jest zgoda na unijny budżet na przyszły rok. Na początek sezonu srebro. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli wczoraj w Wiśle drugie miejsce ex aequo z Austriakami. Złoto zdobyli Norwegowie. To dobry początek, ocenia drugi trener naszych skoczków, Grzegorz Sobczyk. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z tych skoków. Zabrakło może troszkę szczęścia, na pewno, ale tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni. To jest pierwsze zawody. Wszyscy się badali, w którym miejscu kto jest, także myślę, że jest okej. Okay. Polacy wystąpili w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Dziś konkurs indywidualny Pucharu Świata, początek o 15:00. Informacje na ten temat nie tylko w naszych serwisach, także na portalu polskieradio.pl. Jakie jeszcze nie wiadomo, ale na pewno będą. Kierowca BMW podejrzany o spowodowanie wypadku pod Swarzędzem usłyszy zarzuty. Będziemy także wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie do sądu. Zapowiada rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej numer 92. Auto uderzyło w barierki, stanęło w płomieniach. Zginął 18-letni chłopak, który znajdował się w bagażniku. Bez szwanku z wypadku wyszło 7 pozostałych osób jadących samochodem, wśród nich kierowca. Policja ustaliła, że 18-letni prowadzący miał około promila alkoholu we krwi i nie miał prawa jazdy, bo nie ukończył kursu. Okrzyki kilkudziesięciu zwolenników i kilku przeciwników towarzyszyły modlitwie Jarosława Kaczyńskiego przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w katedrze na Wawelu. Większość osób czekała na prezesa PiSu już od wczesnych godzin popołudniowych. Obie grupy były pilnowane przez funkcjonariuszy policji. Każdego 18 dnia miesiąca w miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, Jarosław Kaczyński przyjeżdża na Wawel, by złożyć kwiaty na ich grobie. Zwykle towarzyszą mu politycy PiSu. W mszy uczestniczyła wczoraj m.in. premier Beata Szydło. Inicjatywa Polska zaprasza siły progresywne do debaty o programie dla samorządów. Podczas konwencji samorządowej stowarzyszenia, która odbyła się w Warszawie, szefowa inicjatywy Barbara Nowacka zaznaczyła, że nie widzi powodu, aby wykluczać z rozmów Nowoczesną, a nawet PO czy PSL. Jej zdaniem wielkie zadania dla samorządu dzisiaj to zmiana sposobu myślenia o obywatelkach i obywatelach, walka z tym, że inwestowało się wyłącznie w infrastrukturę, walka wreszcie z wykluczeniami, biedą i odrzuceniem społecznym. Barbara Nowacka podkreślała, że jej środowisko ma pomysł na samorząd. Polska może i musi być kolorowa, otwarta, przyjazna, radosna, postępowa. To są zadania dla nas, to są zadania dla naszych samorządowców, mówiła Nowacka. A przy okazji krytykowała projekt reformy samorządowej zaproponowany przez PiS, która jej zdaniem prowadzi do pełnego upartyjnienia samorządów. Bo jeśli są małe okręgi, to wygrywają jedna, dwie duże partie. Cała reszta społeczeństwa obywatelskiego, ruchów miejskich, ruchów lokatorskich staje się wykluczona. Co więcej, polityczne spory prowadzone centralnie zaczynają wpływać na decyzje lokalne. Nie możemy pozwolić na zabijanie samorządów przez partyjniactwo. W konwencji wzięli udział także przedstawiciele ZNP, OPZZ, Zielonych, Partii Razem i Inicjatywy Feministycznej, a także byli politycy SLD Dariusz Joński i senator Grzegorz Napieralski. Jest zgoda na unijny budżet na przyszły rok. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego po kilkunastogodzinnych rokowaniach. Płatności ustalono na poziomie prawie 145 miliardów euro. Ta kwota jest zbliżona do propozycji krajów członkowskich i skromniejsza o prawie 2 miliardy euro w porównaniu z ofertą Parlamentu Europejskiego. Komunikat prasowy nie precyzuje dokładnie wszystkich pozycji w budżecie, ale z ustaleń Polskiego Radia wynika, że przeznaczono też pieniądze na walkę z rosyjską propagandą, choć nie są one duże. Beata Płomecka. Jak dowiedziało się Polskie Radio, po raz pierwszy w budżecie na przyszły rok walka z propagandą, w tym z tą rosyjską, to osobna pozycja, na którą przewidziano 800 tysięcy euro. Kraje członkowskie apelowały o kilka milionów, ale dobre i to, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych dyplomatów. Teraz jest oczekiwanie, że Komisja powiększy specjalną grupę ekspertów walczących z rosyjską propagandą. Obecnie to kilkanaście osób, a po drugiej stronie jest cała rosyjska, dobrze działająca machina, komentują w rozmowie z Polskim Radiem dyplomaci w Brukseli. W przyszłorocznym budżecie dla Polski ważne są też pieniądze na politykę spójności i politykę rolną. W wyniku negocjacji nieznacznie tylko zmniejszono propozycję komisji, która podobała się Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i tak właśnie, takimi dźwiękami bicia serca, rytmu życia, kto wie, co jeszcze można podpisać pod tymi lekkimi, równymi dźwiękami. Może to jednak bicie serca. A kto chciałby się dowiedzieć wcześniej, zanim my spotkamy się z Krzysztofem Hardzinem, proszę słuchać audycji Mariusza Owczarka, Mało obiektywnie. A kolejna nowość to Anna Przybył z debiutanckiego krążka Pragnienia i utwór Czas niedokończony z tekstem księdza Jana Twardowskiego. Nie opowiadajcie razem i osobno, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nie opowiadajcie razem i osobno, że nie ma ludzi niezastąpionych. Bo przecież moja matka łagodna i nieubłagana wychyla się z nieba, żeby przyszyć mi oberwany guzik. Kto to lepiej potrafi, w czyich palcach drży igła? Jak trucik ciepła, kto? Kto to lepiej potrafi, w czyich palcach drży igła? Jak trucik ciepła, kto? Gdy tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało, tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Gdy tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Gdy tyle dzisiaj uczuć i tyle cudzych kobiet, a żadna nie moja, i śmierć tak bardzo ważna, bo się nie powtórzy. I tyle cudzych kobiet, a żadna nie moja, i smutek jak sprzed wojny, ostatnia choinka. A przecież ta babcia sprzeciwka przy stoliku na kółkach pasjansem, co nie wychodzi. Tak bardzo szybko żyła, umarła pomału, a czasami tak skryta, że w wannie płakała. Tak bardzo szybko żyła, umarła pomału, a czasami tak skryta, że w wannie płakała. Gdy tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Gdy tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Gdy tyle dzisiaj uczuć, a miłości mało. Lub ta, co z sercem przyszła, wojna ją zabiła, razem z jasną torebką do letniej sukienki, kto przywróci ciało jej, kiedy nie ma ciała. Jej nos na mnie skrzywiony i kogutek włosów. Czas niedokończony z tekstem księdza Jana Twardowskiego, Anna Przybył, z debiutanckiego krążka Pragnienia. Obiecałam Państwu długie, długie spotkanie z Pawłem Szamburskim, który potrafi pięknie opowiadać i o muzyce współczesnej i dawnej, łącząc oba te style, łącząc gatunki i eksperymentuje chyba tylko tak, jak to Paweł potrafi. No i teraz światło dzienne ujrzał nowy zespół, Bastarda. Mówiliśmy już Państwu o tym, zapowiadaliśmy. No i na tym krążku Bastarda podejmuje wątki sakralne łacińskich pieśni, motetów Petrusa Wilhelmiego z Grudziądza. To jest XIV wiek i jeden z pierwszych polskich twórców muzyki średniowiecznej. Paweł Szamburski i jego koledzy z zespołu Bastarda improwizują na temat motetów i łacińskich pieśni. Posłuchajcie Państwo, co z tej improwizacji wyniknęło. piękne, prawda? Paweł Szamburski i spółka, zespół Bastarda już niedługo u nas na antenie i Paweł opowie, jak to było z odszukiwaniem owych motetów i improwizacjami wcale niełatwymi. A ukazała się również płyta, o której opowiadał nam rok temu Marcin Styczeń, że ma takie marzenia. Marzenia sprzed roku przekuł w konkret, no i pod patronatem Trójki ukazała się płyta Lubię gadać z Leonardem. To teraz niech sobie panowie porozmawiają. Mów do mnie wciąż, że nad brzegiem twej rzeki zniknie wreszcie pragnienie i głód. Mów do mnie wciąż, aż zrozumiem swój sprzeciw, aż zrozumiem to cierpienie i ból. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że ofiary śpiewają, a poczucie winy ma jeszcze sens. Mów do mnie wciąż, niech dziś wszyscy uznają, że zemsta w twoich rękach jest. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że tam dzień wygrał z nocą, chociaż tutaj miała wiecznie trwać. Mów do mnie wciąż, że anioły wciąż psocą i być może staną w moich drzwiach. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Grzech świata cały został zmyty przez baranka krew. Mów do mnie wciąż, że gdzieś w nas ocalały resztki wiary tych, co szli na rzeź. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Marcin Styczeń. Z trzech ostatnich płyt Coena wybrałem piosenki, które najbardziej mnie poruszyły, z którymi rezonowała moja dusza. Ułożyłem je w swoją własną opowieść. I tak oto Marcin Styczeń lubi gadać z Leonardem, a na rynku ukazała się nowa płyta, nowy, młodziutki zespół i gramy z pokusą. I jest to dosyć kontrowersyjne zderzenie świeżości z doświadczeniem, zaawansowana muzyka z prostotą muzyki ludowej, klasyka i westchnienia góralskiego echa. W tej muzyce można usłyszeć i tarantelle, i latynowską bosanowę, i chicagowskiego bluesa. My zostaniemy przy latynowskiej bosanowie. Państwo Marcina Pokusę, Anna Pokusa, jego siostra, to część składu Siewców Lednicy. Często prezentowaliśmy ich wspólne muzyczne zabiegi, a teraz Marcin założył swój własny zespół, właśnie gramy z pokusą i jest to kompletnie inna forma wyrazu, chociaż treść ta sama, tak jak u Siewców Lednicy głoszą słowo, chcemy siać słowo Twe i właściwie cała płyta oparta jest o teksty biblijne. Podobnie jest z kolejnym zespołem, właściwie trio młodziutkie, Katarzyna Kupiec, Mirela Walaczek i Anna Bratek. Założyły trio, nazwały je Price Trio i śpiewają piosenki, protestanckie piosenki uwielbieniowe. I dwie z nich teraz. Nie pozwolę i hymn tradycyjny oparty na muzyce Filipa Blisa. Ja chcę dziś mówić, że moje dni dają mi wreszcie spokojne sny. Kiedy jest dobrze, ja czuję to. Chcę tak żyć, dawać energię swą. Nie pozwolę już na to, aby coś zepsuło się. Życie na to za krótkie jest, by ciągle martwić się. Pozwolę już na to, aby ktoś przeszkadzał mi. Będzie tak, mówię ci. Dziś naprawdę jest this well with my soul. Tak dzielnie sobie radzą trzy panie, trio, prize trio, gdy nie macie. Cała płyta bardzo interesująca, a wcześniej Nie pozwolę w stylu pieśni uwielbieniowych protestanckich. A przypomnę państwu raz jeszcze, że 11 listopada światło dzienne ujrzało nowe nasze młodziutkie Radio Chopin i skoro ma ono właściwie tydzień, życzenia wszystkiego najlepszego na młodej drodze życia, życzenia chopinowskie dla naszego Radia Chopin. Da da da. życzenia chopinowskie dla młodego polskiego Radia Chopin, którego można słuchać między innymi na platformie DAB+. Świat jest taki, dzięki stwórcy, niełatwo wyrazić to słowami o wszystkim, co się wydarza, kiedyś porozmawiamy. Jutro przyjdzie, nikt nie wie, co przyniesie, nic nie jest ważniejsze od tego, by być szczęśliwym na tym świecie. Tak wyśpiewuje Sebastian Wypych na swojej najnowszej płycie Directions, którą zapowiadaliśmy. Z niej na zamknięcie naszej opowieści utwór Life of Time. Czekamy na Sebastiana, który już niedługo u nas się pojawi i poopowiada o płycie, o projekcie, o fantastycznych gościach, którzy wzięli udział w nagraniu owej płyty. A po godzinie 7:00 sensacyjne odkrycia muzyczne, których dokonano w rzymskiej bibliotece. I nic więcej nie powiem. Proszę nas słuchać po godzinie 7:00. Agnieszka Trzeciakiewicz i Sebastian Wypych.